بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مندو مسلمانان ورونو، منگا دا باطلو ڈلو ذکر شروع کڑیو، اغا ڈلی چی داغی پا اڑا باندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی: وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةً. زما امت با پا دواویا ڈلو کی تقسیمی گی، دا ٹولی ڈلی با وور تزی سیوا دا یوی ڈلینا، اغا یوی ڈل با جماعت دا مسلمانانو وی، اغا یو ڈل با د خلیفۃ المسلمین ڈلوی، او دا نور ڈل با ورته زی جهنم ته داخلي گی، نعوذ باللہ. نو طالبانو ڈل ذکر کیدلا، تر دې زی پوره د طالبانو اتلس نواقص د الله رب العالمین په فضل او کرم سره بیان شوی دی. نن د طالبانو یو بل ناقص ذکر کو. د طالبانو نلسم ناقص داده چې هغه افغان حکومت تا کافر نه وی، افغان حکومت چارواکو ته خپل رونه وی، او دا داسې یو کار دی چې انسان ورسره د اسلام نه خارجیږي. نو د دغه ګڼ شمېر نواقصو د جملې څخه یو ناقص دا هم شو چې د افغان مرتد حکومت ته مرتد نه وی. عمده علت د دې دا دی، که چیرته د افغان حکومت دغه نواقص د طالبانو مولایان په ډاګه باندې کړي، نو دغه ټول نواقص خو په طالبانو کې خپله موجود دي. دی وجه نه طالبان خپل کشران د مرتد د احکامو نه خبره ساتي. یا هم دغه شان که د افغان حکومت باندې د ارتداد رسمي فتوا ورکي، نو بیا خو د بعضې طالب کشرانو خیال آیسای ته اوړي، د پاکستان حکومت ته مخ راګرځي چې دغه نواقص خو د پاکستان په حکومت کې د افغان حکومت نه ډیر زیات موجود دي. نو دغه خپل نواقص پټولو دپاره او د پاکستان حکومت دفاع دپاره طالبانو دا لار اختیار کړه چې راولګېدل او د کابل مرتد ادارې ته د ارتداد حکم نه ورکوي، بلکې اجیر ورته وی، بلکې مزدور ورته وی. او دا یو مبهم لفظ دی، حکم پې نه لګی چې اجیر دی، آیا دا مسلمان دی که مرتد دی. په دې دو کې یو خبره خو به وي، یا به مسلمان وی یا به مرتد وی. نو که تاسو چیرته دا مسلمان گنی، خو بیا هم خبره په ډاګه باندې کړی، او کنا چیرته مرتد او کافر گنی، نو بیا صریح حکم او فتوا پی ولین لګوي. سره د دینه چې د اجیر او د مزدور وجل نه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړی دا، کله چې په اجیر کې بلکم علت نه، نو د هغې وجلو څخه خو منع راغلی ده. په نصوصو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای: لا يقتلن امرأة ولا عسيفة. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو وی اوایا چې زنانه موجنا، کم زنانه چې جنگ نه کوي، او اجیر او مزدور د قوم دا هم موجنا. نو اجیر وجل نه خو من راغلی دا، اجیر ته څنګه وجنه بیا؟ بیا وسره څنګه جنگ کې. د دې حدیث په شرح کې امام خطابی او امام بغوی رحمه الله دا وضاحتونه کړی دي چې بل علت نوی نو د مزدور وجل نجائز دي. او افغان حکومت خو اجیر نه دی، افغان حکومت خو جګړې ته راوتلی دی، دینه خو هغه اجیر مراد دی. علماو لیکلی دي هغه اجیر الاجیر علی حفظ الضواب لا علی القتال، هغه کس هغه اجیر هغه مزدور مراد دی چې هغه د یو قوم ګډې او بیزی ساتي، هغه د یو قوم مالونه سری او نور په جنگ کې سب برخه نه لري، دا هغه اجیر مراد دی. نو آیا ستاسو د افغان حکومت نه مراد هماغه اجیر دی او کنه تاسو هغه اجیر مرادوي چې هغه په جنگ کې اجیر وي، هغه د کفارو د یهودو نصاراو ملاتړی وي، د هغې غلام وي، د کفري نظام نفاذ لپاره جنګیږي، نو دې ته خو بیا مرتد وي، دې وجل خو بیا په طریقه اولا سره پکار دي. همدغه شان د طالبانو د جلب و جذب یو مسئول دی، په نیټونو کې ډیر غږیږي او د کابل اداري عسکرو ته دعوتونه کوي، نو د پوستي عسکرو سره خبرې کوي، هر عسکر ته وایي ته زما ورورې تا سره زه هیڅ مشکل نه لرم، او بار بار ورته وایي سرتیری وروره سرتیری وروره، حتی تر دې پورې چې د پارلمان وکیل ورسره خبرې کوي هغه ته هم وایي چې ته زما ورورې تا سره زه مشکل نه لرم، زما مشکل صرف او صرف خارجي سره دی. د دعوت دا اصول نه دي، دې د حکمت نه وایي. موسی او هارون علیهم الصلاة والسلام دی چې کله الله رب العالمین فرعون ته لیږل د نرمې وینا امر ورته کړی دی، خو ورته ویلي دي چې خپل توحید به په نرمې لهجې سره بیانوي، نور دا معنی نه ده چې ته به د هغې شرک پټې، ته به د هغې کفر ته د اسلام نوم ورکې، نه نه، په نرمو ټکو به دغه عسکر ته خپل کفر واضحه کې چې ګوره دیموکراسي کفر دی، د یهودو نصاراو د مفادو دپاره جنګېدل کفر دی، همدغه شان د مسلمان په خلاف د کافر نه کومک اخیستل کفر دی، دا انتخابات شرکی نظام دی، همدغه رنګه دلته چې کوم بین الاقوامی قوانین نافذ دي دا ټول شرکی قوانین دي، دا اسلامی قوانین نه دي. اول به ورته دا خبره کوي چې ته د دغه نظام ساتونکی یې، نو دغه نظام کفر دی، لهذا د دینه توبه وباسه، خو په نرم انداز سره ورته خپل کفر واضحه کا، خپل چې کوم دا په خطا کې واقع دی، خپل چې کوم د دې مرض دی هغه مرض علاج خو وکه کنه، د هغې نه وروسته بیا داخه کیږي. او کله چې دا خلک په خپل مرض باندې پوه شي، دی د خپل دغه کار نه توبه وباسي، نو بیا بالکل دی مسلمانان حسابیږي او بیا زمونږ رونه دی. رب العالمین په صورت توبه کې د توبې شرط لګولی دی، انزم نمبر آیت کی فرمائی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کچیر تا دی خلکو توبه ویستلا او بیای دا منزونو پابندی کولا، دا منز نظام قائمو او زکاة ورکو، نو بیا دا دی لار پریدی، دا دی لار بیا خوشی کئی، نو توبه شرط لگوله دی. یو لسم نمبر آیت کریمه کیم فرمائی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کچیر دې توبه ویستلا خپل کارونو باندې پخیمانه شو او منز قایمو زکات ورکو، نو بیا دا ستاسو په دین کې ورونه دي. نو ګوره ورورولې د پاره رب العالمین کم معیار ټاکلی دی، توبه ذکر کړی دا په صورت توبه کې په دوه آیتونو کې، همدغه رنګه په نورو نصوصو کې توبه لازمه ګرځول شوې ده چې د دغه نظام نه به یو ځل توبه وباسي، د هغې نه وروسته بیا د مسلمان رور ګرځي. خو معلومیږي دا چې طالب او افغان حکومت، طالب او کابل اداره دا یو شی دی، خپلو کې سره ورونه دي، نو دې وجه نه هغې توبې ته حاجت نه محسوسوي. درېمه بېلګه دا ده، په 14 مارچ 2020 میلادي کال باندې مسکو روسیه کې چې کوم کانفرنس منعقد شوی یا کومه غونډه جوړه شوې وه چې د مختلفو ملکونو استازو په هغې کې ګډون کړی و، نو په دغه غونډه کې ستانکزي په نوم باندې یو مرتد د طالبانو رسمی موقف داسې څرګندوي، وای موږ ټول سره ورونه یو، د میز په سر کینو او خپل مشر او کشر په خپله ټاکو، کابل اداره یادی وای موږ او کابل اداره دا سره ورونه یو، خارجیان دې زمونږ په کارونو کې ګوتې نه وي، موږ افغانان دې پریږدي چې زمونږ دا کم ټیمونه چې دي د طالبانو ټیم او د کابل ادارې ټیم منګ سره ورونه یو، منګ به په یو میز باندې کینو، خپل مشر او کشر به په خپل باندې وټاکو. سبحان الله ډیره عجیب خبره ده چې بیرغ سره ته مشکل نه لري، عسکر سره ته مشکل نه لري، عسکر دی ورور دی، پارلمان وکیل سره ته مشکل نه لري هغې ته ورور وې، مذاکراتی ټیم سره ته مشکل نه لري، مصالحې عالی شورا سره ته مشکل نه لري، ټولو حکومتي چارواکو سره ته مشکل نه لري هغې ته خپل ورونه وې، نو بیا ورسره ولې جنګیږي؟ څلورمه خبره دا ده چې همدغه طالبان بیا رالږي د خلافت اسلامي په خلاف باندې د کابل مرتد ادارې نه کومک اخلي. بلګې ډېرې زیاتې دي، لکه په اچین کې، شډل وغیره علاقو کې د طالبانو او کابل ادارې پوستې یو بل ته مخامخ وې، خو په یو بل هیڅ قسم غرض نه درلودو. دواړو به په شریکه باندې د خلافت اسلامي په خلاف باندې عملیات کول. د پچیراګام په سیمه کې د مجاهدینو خلاف حکومتي ځواکونه، ولسی پاسون خیل او طالب درې واړه د یو سنگر نه خلافت اسلامي په خلاف باندې جنګېدل، او هغه وخت کفري رسنیو هم دا خبرې تایید کړې او دغه حقیقتونه په ډاګه باندې کړل. په خوږیانو کې د طالبانو د وزیرو تنګي او شاوخوا ساحو کې د نشئی توکو کارخانې ساتلو دپاره خپل یو مشر ګمارلی دی چې د حکومت جاسوس هم دی. کله چې چا سره اختلاف راشي هغه طالبان هم په حکومت باندې وجنی، نو دغه راغلی دی اربکیانو سره ولاړ دی. یو کس وینا کوي او د خلافت په خلاف باندې شعارونه زمزمه کوي، ویډیوی موجوده ده، اربکیانو سره ولاړ دی، د خلافت په خلاف باندې اتحاد سره کړی دی. همداشان د خلافت اسلامي د تمکین ساحې چې وې، لکه وزیرو تنګې، وډی سار، مرکی خیل، زاوه، سلیمان خیلو تنګې، توره بوړه، په دې سیمو باندې د طالبانو اخري اشر په وخت باندې افغان حکومت نه مرسته اغستې وه. دا طالبان به د کابل ادارې پوستو څنګ ته تیرېدل او د بره نه به عسکرو لیدل او اوازونه به مورته کول چې طالبان روان دي. دا ویډیوګانې خلافت اسلامي خپرې کړي هم دي. دریم په چپرهار کې هم ویډیوګانې خپرې شوې دي. چپرهار طرف د کابل ادارې عسکر په امبیانو کې روان وي، طالبان ورته ولاړ وي او ورته وی سلام اچوي سلام، بیا د سرک په سر باندې یو بل سره ودرېږي او خبرې اترې کوي. څلورم، کونړ کې چې کله د حماراتي ملیشو د خلافت اسلامي مجاهدینو په خلاف باندې عملیات شروع کړل، نو د الله رب العالمین په توفیق او فضل سره مات شو او استقامت نه درلودو. ناخرم دې ته مجبور شو چې د کابل مرتد ادارې نه کومک واخلي. نو د کابل مرتد ادارې د کونړ والی د خبره رسمن په اعلام او میډیا باندې وکړه چې موږ طالبان منتقل کړه، په امبیانو کې، پټانکونو کې، کړنګل او نورو علاقو ته ویوړل. نو دا صراحتن ریکارډونه موجود دي، دا ویډیوګانې موجود دي. همدغه رنګه په جوزجان کې طالب وسلوال د یو طرف نه شو او کابل اداره د بلې خوانه په مجاهدینو باندې راغله، نو ارزه کې دی د خلافت اسلامي مجاهدینو په خلاف باندې د کابل ادارې نه کومک او مرسته اخستې ده. خو خبره دومره ده چې بیا دغه حقیقتونه پټ کی او بیا چغې وهي چې خلافت اسلامي مجاهدین د افغان حکومت سره تړون لري. ان شاء الله د دې شبهې جواب باسنه سه په راتلونکو درسونو کې وشي. پنځمه خبره دا ده چې طالبان دغه مرتد حکومت سره یو ځای کینی او د آینده د پاره په مشترکه توګه نظام ټاکي. طالبان رسمن دا خبرې کوي، په قطر کې هم کړي دي، په ماسکو کې هم کړي دي، په ایران کې هم کړي دي، او همدغه یوه چغه لګي چې موږ په مشترکه ډول د مستقبل نظام ټاکو، یو افغان شموله نظام چې کوم دی موږ رامنځته کوو. وای د کابل ادارې او د طالبانو دواړه ټیمونه به مخامخ سره کینی او په کم نظام باندې چې توافق راغی بس اماغه به د افغانستان راتلونکي نظام وي. نو که چیرته طالبان د افغان حکومت او د کابل مرتد اداره مرتد ګڼي، نو آیا دی به د هغې سره په شریکه باندې یو نظام ټاکلی وي؟ مثلا مسلمانان چې کم دی یهودی کافر ګڼي، آیا مسلمان یهودی ته دا وایي چې ته راشه ما ته په شریکه باندې د خپل وطن دپاره، د خپل علاقې دپاره یو نظام ټاکو؟ نو دا مرتدین دا خود یهودو نه ډیر زیات خطرناک دي. شیخ الاسلام په مجموع الفتاوا کې فرمای وکفر الردت اغلظ بالاجماع من الكفر الاصلي، چې د ردت کفر دا په اجماع د امت سره د اصلي کفر نه ډیر غلیظ دی او ډیر سخت دی او ډیر زیات خطرناک دی. نو اوس طالبان د خپل مفادو حاصلولو دپاره افغان حکومت ته کافر نه وي، عسکرو ته اجیر او مزدور وی، همدغه شان عسکرو ته خپل رونه وی، چارواکو ته خپل رونه وی، مذاکراتی ټیم ته خپل رونه وی، د خلافت اسلامی په خلاف باندې ترې کومک اخلي، او مستقبل کې د افغانستان د پاره د دغه مرتدی اداري چارواکو سره یو ځای یو نظام او قانون جوړول غواړي او وضع د قانون کول غواړي، نو په دغه نواقضو په بنا باندې طالبان د اسلام نه وتلي دي. ځکه د کابل ادارې سره چې د مرتد په شان چلند ونه کړي، مرتد ورته ونه وای او ورور ورته وای، نو دا خبره خو ناقض د اسلام ده. تکفیر یعنی چاته کافر ویل، دا د اصول الدین څخه نه دی خو د دین واجباتو څخه دی. تکفیر یو شرعي حکم دی چې رب العالمین پر امر کړی دی. الله رب العالمین فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام ته، قل یا ایها الکافرون، اے نبی علیه الصلاۃ والسلام دی خلکو ته ووایه چې اے کافرو، دا امر د وجوب د پاره دی او طالبان را لګي د دې وجوبي امر خلاف کوي. نو کافرو ته کافر ویل دا د رب العالمین یو عبادت دی، او د دې اصل او ماخص په قرآن او حدیث کې پروت دی. عقل ته په دې کې څه مجال او څه برخه نشته. ادرو سنیا لسم جز کې دریم ناقص ذکر شوی دی، یعنی دریم هغه شی چې هغې سره د انسان اسلام ماتیږي، هغه دا دی وی، من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم کفر اجماعا. چا چې کافرو ته کافر ونه ویل، یا د هغې په کفر کې شک وکړو، یا د هغې مذهب او دین صحیح وبلو، نو دا په اجماع د امت سره کافر وګرځېدو. نو اوس وګورئ، دا ناقص په طالبانو کې موجود دی او که نه دی موجود. هغې د افغان حکومت چارواکو ته خپل ورور وی، عسکرو ته اجیران وی، او ناستې ورسره مستقبل د پاره خپل یو وضعي قانون ټاکي، نو دا په اجماع د امت سره کافر وګرځېدل. قاضی عیاض رحمه الله فرمای په شفا کې، ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل او وقف فيهم او شك او صحح مذهبهم وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقد ابطال كل مذهب سواه فهو كافر باظهاره ما اظهر من خلاف ذلك. ودي وجن من هغه سو كافر غنو چې هغه چا تکفیر نکي، څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین اختیار کی، یا پکې توقف وکي، چپواله اختیار کی، او یا د هغه کفر کې شک وکي، یا مذهب او دین صحیح وګڼي، اگر که سره د اسلام ښکارا کوي او د اسلام عقیده لري او د اسلام پرته نور مذاهب باطل ګڼي، نو دا انسان کافر دی، ځکه د هغه ښکارا کړل چې د دې خبرو خلاف دی. علت او وجه څه ده چې دغه افغان حکومت یا نورو کافرو ته کافر چې انسان نه وي، دا ورسره ولې کافر کیږي؟ نو قاضی عیاض رحمه الله د قاضی ابوبکر الباقلاني نه نقل کوي، وجه وی دا ده، لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف او شك فيه والتكذيب او الشك فيه لا يقع الا من كافر. وای دا ځکه چې قرآن سنت او اجماع د دوی په کفر باندې متفق دي، نو څوک چې د دوی په کفر کې توقف یعنی چپوالی وکي، نو هغه یقینا د قرآن او سنت د نصوصو ته د دروغو نسبت وکه، او یا دا چې په هغې کې شک وکي، او د قرآن او سنت تکذیب یا په هغې کې شک، دا بغیر د کافر نه د بل چا څخه نه واقع کیږي. نو ګوره، الله رب العالمین کافرو ته کافر ویل لازم کړي دي، امر یې کړی دی، قل یا ایها الکافرون، و چې څوک کافرو ته کافر نه وي، یا په هغې کې شک کوي، یا په هغې کې چپوالی اختیاروي، سره د دینه چې دغه اسباب په دې خلکو کې موجود شوي وي چې هغې ته په قرآن او حدیث کې کفر ویلی شوی وي، نو دا د قرآن او د حدیث تکذیب دی، قرآن او په حدیث کې شک کول دي، دی وجنه دا انسان د دین نه وتلی ګرځي. ابن وزیر الصنعانی رحمه الله فرمای، ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضرورة فثبت بهذه الوجوه أن المعترض كاذب بالضرورة. ويبل علة نشتا مگر دا علة چه دا هغ كفر دا دين پا اتفاقی دلائل سر ثابت ته، نو دين دا ثابت شوا چه معترض یعنی کافر تا کافر نویون که یقینی دروغجن انسان ده. شیخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمائی پا الدرو سنیه لسم جز کې، ومن شک فی کفره فهو کافر لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. چاچے دا کافر پا کفر کے شک وکن دا کافر دے ذکر چی دے خبری کون کے اصلاً دا اللہ دا غد رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا اجماع تکذیب کون کے دے آغیت دا دروغ نسبت کون کے دے. نو سے طالبان را لگی دا کابل مرتد ادارے چارواکو تا مرتد نوئی بلکہ اجیر ورتوئی خپل رون ورتوئی دا خلافت اسلامی پا خلاف ترے کو مک اخلی او مستقبل کے نظام جوڑول دا پارا ورسر پا میز باندی کینی نو دی وجنا طالبان دا اسلام نا پا اجماع دا امت سر وطلی دی. اللہ رب العالمین دی منگو تاسو دا دغا کفریاتو او شرکیاتو نو وساتی او رب العالمین دی منگو تاسو دا توفیق را کی چی دغا کابل اداری او طالبانو دوڑو پا خلاف باندی دا اللہ رب العالمین در ازاد پارا پراخ عملیات وکو او رب العالمین زمنگ استاسو پا کوششونو او خاریو باندی یو صفا سوچا اسلامی نظام پا دی خور باندی حاکم شی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.